välkomna till Nördliv ännu en gång. Det är vårt tredje avsnitt. Datumet är den 21 i 11. Idag har vi med oss Fredrik och Danny. Välkomna till dagens show. Tackar, tackar. Tackar, tackar, Max. Ja. Lövström. Idag ska vi tala om dataspel. Alltså, om någon sätter på, om någon startar podden och lyssnar liksom från start, alla låter som en jävla moderat så här. Ja, god så. Vart la jag monoken? Jag måste hitta den först här. Nu ska jag läsa spel nu. Jag vet inte fan om folk lyssnar vidare. Det blir en väldigt kort del i så fall. Folk bara, nope. Jag har nope. Mycket bättre saker för mig än att lyssna på det där. Då. Ja. Ja, hörni. Det har varit en väldigt eventfylld vecka med spelsläpp. Jag blir förvånad om vi ens får en live-lyssnare denna gång med tanke på spelsläppen som har skett under senaste dagarna. Jag spelar. Jag var rädd för det, Vi kan gå igenom och se om vi har hunnit spela någonting innan vi går in på de spelen. Vi kan börja med Fredrik som vanligt. Du står högst upp på listan. Ja, vi kan ta Danny för att vända på lite. Danny, vad har du gjort sen förra veckan? Ja, vad har jag gjort? Spelmässigt så har det varit sen igår Dragon Age Inquisitor, så om jag har suttit och spelat ordentligt på. Vilket är ett bra spel, jag är nöjd. Jag har lite små kritik på det, men det kan man ju ta lite senare. Så. Ja, jag tror att efter vi har gjort det här, vi det har inte blivit många spelnyheter, utan vi kan ersätta den lite med Dragon Age talande kanske till en viss del. Vi ska försöka undvika spoilers så mycket som möjligt, för jag är själv nämligen inte kommit så långt i det, men vi kan ta en liten mer diskussion på det sen. Precis, nej det var det med det. Jag hade ju Smite som veckans spel, så inte jag har någon dator så har inte jag spelat, men jag har ju sett spelet så jag kan ju vara med lite på diskussion, för jag har ju sett det. Du vet vad det handlar om i alla fall. Jag vet vad det handlar om, så jag kan ju ta på det sättet. Men har du spelat något annat i veckan? Vad har jag spelat den här veckan egentligen? En snabb koll här nu på vad jag spelar för någonting. Red Faction var ju gratis spel för månaden på Xbox, så det har jag spelat. Just det, det var Guerrilla, ja. Precis, Guerrilla har kommit, så där har jag suttit och lekt lite grann på. Det är ju jättebra, Guerrilla. Jag vet. Ja, jag har lite PC, men jag är på Xboxen också, så där har jag suttit och lekt lite grann, och det är skönt att springa omkring och mosa lite grann. Det är en av de här spelen som jag tycker är så synd att inte fler har tagit upp och pratat om. För det open world på Mars, och du har massor med sköna uppdrag, och framförallt du kan slå skiten ur allt. Jag spelade det första Red Faction, jag spelade det andra Red Faction, men kom inte ihåg att jag tyckte det var speciellt roligt, för jag ville gå och spränga tunnlar och grejer, men det gjorde man inte i det här spelet. Man bara, du kan skjuta på de här pelarna och de går sönder, och man bara, ja, men jag vill ju, kan inte gräva mig, skjuta i väggen och göra ett hål och springa runt till något annat rum. Bara, nej. Det var mer strukturerat, linjebaserat actionspel. Men ja, trean, det var väl det som var Guerrilla, va? Fyran var Armageddon, tror jag det hette. Ja, precis. Armageddon, ja. Ja, det kommer jag inte ihåg mycket av. Det är ju intressant att du nämner. Det är faktiskt en av de spelen jag har spelat den veckan. Men det kan vi ta sen när han är klar. Nej, jag är klar. Det är typ det jag har suttit och lekt med. Guerrilla, om man, där ska man definitivt köpa, oavsett plattform. Faktiskt. Det kan ju inte vara så dyrt nu för tiden. Det har ju några år på nacken, ja. Så. Men det är klart rekommenderat det. Det är ganska kul. Det är väldigt fritt också. Så man kan springa kring och leka bäst man vill. Jag tycker det är den bästa i hela serien faktiskt. Jag tycker det. Jag ville säga ettan, ja. Men jag har inte spelat ettan på 10 år. Så att... Och ja, det bör ju säga att det är svårt att jämföra ettan och tvåan mot... Oj. För de skiljer sig så mycket i på många olika punkter liksom. Inte bara i att själva gameplayet har liksom tweakats upp och blivit mycket större i och med att det blir open world. Men framförallt det är ju mestadels, du kan ju springa under mark också, va, eller? Jag tror man kan väl göra lite kratrar och så, men det blir inget precis. Tunnelsystem. Men det är främst alla hus liksom, och det är ju där det går ut på. Det är så mycket bebyggelser av olika slag som du bara mosar skit, och du får liksom, det ramlar ner typ så här pengar eller vad man säger från när du slår sönder skit. Och då, ja. Då... det är så skönt att liksom fylla nästan ett stort byggnad med bara såna här bomber. Och så liksom ja. Kliver iväg, sätta fingrarna och så. Man bara, värt. Ja just det, bara spring sån här som sätter sig fast typ så här som man sätter. Och sen bara... Mm. Ja, det, jag vet inte hur många timmar jag la ner på det, men jag la ner en jävla massa timmar jag för mig på det där. Uppåt 60... Nej, en av dem, för jag, om man kollar på Raptors till exempel som en sida där man kan koppla sitt konto mot så räknar den in timmarna och så. Nu ser man ju förvisso där på Steam också, men då, jag tror det är typ 60, 70, 80 timmar någonting jag la på det. Om jag inte minns fel. Men ja, som du sa... Vad tyckte du om det då, Danny? Var det skoj? Ja, alltså eftersom jag spelade förr och nu var det gratis så jag tackar och bockar liksom jag kan spela det igen. Så det är ett jävligt kul spel. Det håller i sig fortfarande. Glädjen om mosa saker kommer aldrig försvinna liksom. Det är svårt att få bort den. Ja, det är sant. Det är sant. Det är bra. Det som jag tycker, och jag som tycker om bilspel ganska mycket, uppskattar för att det har, för att vara ett actionspel så har de, jag ska inte säga att de har en jättebra fysik på bilarna, men i jämförelse med många andra spel inom samma open world-genre så har den förvånansvärt bra och varierande känsla på fordonen. Mm. I och med att det finns tunga, stora fordon och det finns små, snabba fordon och det finns, man känner skillnaden. Det är lite fysik in i det hela, för du kan inte bara liksom köra som flyga 400 meter utan liksom, har du ett grupp liksom, så har han skuttat åt ena hållet beroende på hur kullen är vinklad. Så. Precis. Det är klart, det är inte som vilket annat sån här bilspel, du bara kör liksom rakt fram över grupp och allt sånt där. Så, hur länge är det man får ta ner? Det är halva månaden eller det är fram till sista va? Det här? Mm. Du får behålla det hela tiden. Nej men ja, det vet jag, men jag menar hur länge är det tills de byter? Det är... månaden spel på Xbox, det är liksom halva månaden. Mm. Det så det går till den 30:e då? Det här går till den 30:e nu, ja. Så det är bara att säga till er alla, har ni Xbox Live, tanka ner. Guld måste man också ha. Ja, guld. Eller? Guld. Topp. Se där. Ja, men det var där. Vi kommer gå in mer på Dragon Age lite senare, så Fredrik, vad har du hållit på med? Först började med att köra klart Dishonored. Du gick igenom hela? Ja, det är klart. För jag kände, jag var ganska nära slutet kändes det som. Och det var inte så långt. Det var faktiskt inte så långt det spelet. Vad tror du att det var i tid? Hur länge körde du på det? Ja, vad körde jag den på? Jag kan titta här, får vi se. Men det måste ju vara en 15 timmar kanske. 15 timmar är rätt okej ändå. Jättebra. Är det ju. Då behöver man inte sitta och hamna ur spelet och säga, men nu har jag spelat där så länge att nu... 17 timmar landar du på. Ja, men det är ju helt okej. Du är bra på att plocka lite grejer runt omkring ändå. Ja, man letar ju upp de här, vad heter de? Runes, va? Mm. Och de gick jag ut efter att få typ nästan alla. Så. Det kanske fattas typ en, två stycken, men det är, fuck it. Men jag klarar av det som vi pratade om det i förra podden och man kan få olika slut. Och jag tyckte om, jag körde ju på så jag fick chaotic ending. Liksom. Ja, det är bra. Åh, vad kul. Men det är mitt ending, den står jag med. Ja, men det är rätt. Det är som vi har pratat om, jag tycker om att liksom få klart spel. Det känns skönt. Och sen är det så att spelen är tillräckligt bra, då kommer man tillbaka till dem. Mm. Så är det. Men den körde jag klart och sen har jag väl egentligen strökört lite här under tiden och väntat på vissa andra spel. Så jag har kört lite på Deadlight och faktiskt Red Faction Armageddon som vi touchade lite förut. Och också lite Remember Me. Men, påminn mig om vilket spel är Deadlight? Deadlight är ett plattformsbaserat noir zombiespel. Ja. Jag känner att det känns noir för det är svartvitt. Ja. Ja, gråskala då. Ja, det fast det finns färg i det också liksom, men det det som jag, det är pusselbaserat kan man säga. Det finns ju zombies och så, men det är inte så mycket fokus på att döda zombiesarna, utan det är mest på att du är fast i, du ska ta dig vidare i miljöerna i det här plattformandet. Du ser ju 2D alltså från sidan då. Ja, det på lite påminner om, jag ser screenshots på det. Det påminner om, vad heter det, Shadow Complex. Precis. Det är lite Atrine annars. Ja, det är också en bra, men jag tänker Shadow Complex är för att man springer runt på byggnader i 2D. Och du har då huvudkaraktären som för narrativ i historien. Han pratar till dig liksom som om det var en historia. Och du får se emellan sekvenserna så är det nästan, det är alltså som en comic strip nästan framfört som. Det är inte animerat utan det är som comic strips liksom. Serietidningsmässigt så här. Och så är det lite så här mini-animation eller vad man ska säga. Ja, men det är lite så här flash-reklam nästan. Det är bara någonting som rör sig. Den är förvånansvärt väldigt, väldigt bra gjord faktiskt. Den har väldigt bra känsla och väldigt bra sound överlag. Mm. Och ljudbilden är riktigt skön. Jag har kört kanske inte så mycket än. Jag har nog bara kommit en kort bit i historien tror jag. Men gillar man lite pussel, alltså lösa för att ta det vidare till nästa nivå spel, så är nog Deadlight något för dig. Och då har jag bara kört typ 2 timmar. Det här är nog ett ganska kort spel skulle jag tippa på. Det är inte så långt. Det är inte så långt spel jag har. Det är väl egentligen ett indie-spel, eller? Ja. Det är inte så långt. Man kan ta igenom ganska snabbt. Mm. Ja, nej men Deadlight. För om ni gillar lite plattformande med pussel så, och ganska snyggt. Det är förvånansvärt krävande ändå faktiskt. Mm. Och sen slutligen då, jag körde ju Red Faction Armageddon och det är ett sånt där spel som jag har haft liggandes och inte kört så mycket på. Man kanske hoppar in och kör typ, ja, kör en halvtimme och sen efter ett halvår och kör en halvtimme till liksom. Så jag vet inte varför jag hoppar in i det. Det var bara så här, jag vill komma vidare lite. Gå igenom spellistan. Ja, precis. Så jag hoppar in. Det är skumt att jag tycker det är lättare att köpa ett nytt spel och börja spela än att faktiskt gå tillbaka och spela ett spel som jag har köpt som jag inte har spelat någon gång. Jag vet inte vad skillnaden är, men det är på något sätt bara det är lättare att bara, men jag har det här spelet som jag aldrig har rört, men jag köper ett nytt spel och börjar spela det istället. Men det är en fråga om sug och fråga om varför du köper spel. Om du köper spel på Steam rean så köper du just i det ögonblicket och tänker, åh fan, det här kommer jag tycka om någon gång. Ja, det här är ju ett bra spel. Jag vet ju att det är ett bra spel. Jag köper det. Jag får den för 50-lapp. Fuck it. Mm. Som jag har Hitman Absolution. Jag vet ju att det här är ju säkert ett väldigt bra spel. Och jag köpte det därför. Men jag är inte så mycket för stealth-genren överlag. Och jag har aldrig varit så mycket för Hitman-serien. Men jag vet ju att det är bra, så jag har köpt det i alla fall. Och det ligger helt ospelat. Ja, men du har det till någon dag när du känner att nu är det dags. Du jag tänker att den dagen ska komma. Jag känner så här, inför det här veckans spel som vi nu kör. Och det tycker jag är väldigt, väl egentligen den tanken med det, kan jag tro då. Att vi ska utsättas för spel som vi kanske inte riktigt har tänkt att vi ska spela. Ja, men det är just för att ha en ursäkt att spela bra spel som man egentligen inte annars skulle driva sig själv till att spela. Precis, precis. Och där är ju bra, för vi får ju gå över sen till veckans spel, men där finns det ju en del att säga om vad som är spel för dig, vad är spelen som passar dig och vad, hur du spelar spelen märker du när du går in i en helt annan genre som du vanligtvis aldrig kör. Men Red Faction Armageddon är väl helt okej. Du kan ju i det här faktiskt återuppbygga saker. Så har du slagit sönder skit, du kan du trycka på en knapp så återuppbyggs allt också. Ja, okay, det är väl enda feature det har. Jag tänkte säga, det är det enda jag kommer ihåg från det spelet överhuvudtaget. Ja, det är monster under jorden i gångar liksom. Och tänkte jag, men du är tillbaka till ettan lite känner jag. Ja, det är bara gångar. Du är inte mycket ovanför jordytan så att säga. Eller jordytan. Marsytan. Det är väl sisådär. Det är ett gediget spel men inte mer än så. Så där var jag kört. Så där. En själv har ju annars Det var ju lite Warframe kanske? Det har varit lite Warframe. Det är väl typ det enda man hinner med under under helgen. Och det blir rätt mycket Warframe. Ja, det är farligt. Vi satt ju och byggde våran dojo. Det var lite roligt. Är man i liksom guilds då eller? Det är våran klan. Ja. Det känns som vi har gått runt. Förut var det klaner, så blev det guilds. Och nu har alla ett eget namn för det. Men det här gick tillbaka till runt en klan. Mm. Och, men det var lite roligt. För att man, när man går in till sin dojo, så är det liksom det är en korridor egentligen, med en dörr på vardera sida. Och när du går till dörren, så kan du trycka på: vad vill du ha på andra sidan den här dörren? Och säga: ah, jag vill ha en fyrvägskorsning här. Nu får du en fyrvägskorridor. Sätter du ut den, då har du liksom tre nya punkter du kan sätta ut och bygga ut den från. Och då måste det ta tid för att bygga upp det, och alla måste ju kontributa material, så att säga. Att man går: okej, nu ska vi bygga den här. Då går vi till den här banorna på den här planeten, för där finns de här resurserna. Och sen så hämtar vi dem allihopa, och sen går vi hit och sen lägger vi in det i den, och så bygger vi upp den där grejen. Så det var lite roligt. Man får bygga lite forskningslabb. Och hur många är vi i klanen? Ja, vi är väl en 4-5 stycken, tror jag. Ja. Och det är folk du känner helt, eller några du bara träffar på Warframe? Det är bara sådana som vi sitter här med på Teamspeak-kanalen och spelar med. Det är så som det är roligast faktiskt, när man känner folket. Och ja, det var det lite, jag var lite orolig för att vi inte skulle komma någon vart med att vi var så få personer. Men det känns som att det var en riktigt bra antal. Man känner sig att en riktigt, riktigt stor grupp på så här 100 personer skulle säkert utan problem bara köra igenom alltihopa. Men det känns som att men det är roligt att ha ett ställe att samla på. Det tar lite längre tid att samla saker, men det är helt klart görbart. Man känner inte att man måste grinda otroligt mycket. Mm. Så det brukar oftast vara att det är en grej som saknas, som jag känner men vi behöver den här grejen. Men då tar vi den här, den är svår. Och man går ju, det är ju co-op på fyra spelare. Då går vi, vi tar fyra stycken nu är vi alla inne ikväll, och så kör vi den här banan och försöker få det. Så det har varit lite roligt att spela på det här spelet. Men ja, det börjar tappa lite nu, men det har nog mer med andra spel som kommer ut att göra än att... Men ska vi ta elefanten i rummet då? Ja, jag har gått igenom det så här, och jag vet inte, hur långt har ni kommit? Jag vill inte säga någon story-delar, men hur länge har ni spelat? Jag har inte kört mycket alls. Jag byggde upp gubben igår och sen körde jag kanske en halvtimme på det. Okay. Så jag är väldigt kort. Du är då minst av oss då? Ja. Ja, jag har sprungit runt och gjort lite sidequest och sånt där, och lekt runt istället för kört main mission och så. Ja, men det är rätt. Så det är ett helt validerat sätt att spela sådana spel på faktiskt. Jag säger att jag kommer göra mycket liknande. Jag spelade lite nu när jag kom hem från jobbet idag och var ute liksom på första missionen efter tutorialen. Sa vi att vi pratar om Dragon Age Inquisition? Det kanske vi inte nämnde, men det är det vi gör. Ja. Jag tänkte inte ens introducera det, men som sagt, jag fick mitt första riktiga main mission, och av allt jag spelat, jag tror jag spelade 30-45 minuter, jag var tvungen att stänga av det, för annars skulle det aldrig bli någon podcast. Men jag har inte gått i närheten av main questet, jag har bara gått runt main questet än så länge och hittat saker, och då blir det så här: det finns saker runt omkring, nu vill jag ju inte missa någonting, jag kunde inte gå härifrån förrän jag har liksom hittat alla liksom, bara okej, här är en grotta, okej, då vet vi det är en grotta, då ska vi in i den också innan vi går till main missionet. Och det är bara en sån här, bara ta dig in hit. Det är bara liksom en waypoint, och den, så jag håller mig från den här waypointen. Tänk om det kommer en cutscene eller något. Det vore ju läskigt. Så att först ska vi ju levla 5 levlar eller något sånt där runt omkring. Ja, det är intressant. Jag kan säga, är det någon som hade problem med att skapa karaktär? På vilket sätt menar du problem? Eller man kan säga så här, jag kan dra hela historien som hände mig igår. Det var ju så igår, en annan jobbar ju vissa dagar, så som alla veckodagar vill säga. Och jag visste att jag ska inte sätta mig och spela Dragon Age på en torsdag, för då kommer jag vara tvungen att sjukanmäla mig till på fredagen, och jag har saker som jag är tvungen att göra på jobbet på fredagen idag, så att det var inte en option. Så och jag skäl till varför jag var tvungen att lägga av efter en halvtimme. Om jag precis, jag förstår mycket väl. Men jag gick in och sen så först var jag tvungen att skaffa mitt Origin-konto som jag helt hade glömt bort att just en sån sak finns ju, för den fanns ju inte på Steam. Nej. Och då satt jag däremellan och grubblade och sa, ah, Origin, ah, ah, lät ungefär en timme medan jag höll på och försökte få tillbaka mitt konto som var ryskt övertaget, men det slutade med att jag lämnade skiten och skaffade ett nytt konto med en ny e-mailadress istället. Jag orkar inte bry mig om det. Okej. Det var så här, nu måste man kontakta support, och då var det bara, jag hade bara ett spel där ändå, så jag känner jag inte förlorat mycket på det. Jag hade Battlefield 3 och det har jag inte spelat sedan det kom ut någon gång bara. Så. Det var ingen stor förlust. Om jag vill spela det igen så får jag tag på det igen nu med mitt nya fina konto. Som är helt rent och inte på ryska. Men vad som sagt, det var, man är trött när man kommer hem på jobbet. Det var, jag vill inte ta i tur med det. Men efter jag hade skapat det kontot och faktiskt laddat hem spelet och startat spelet, då såg jag Dragon Age Keep. Vad är det för något? För jag har hållit mig helt i mörkret för Dragon Age 3, så att jag liksom, nu har jag köpt upp med chips och dricka och mat för en del helgen. Jag behöver inte lämna lägenheten. Jag är redo för det här. Liksom planerade, det gjorde jag i torsdags, för jag visste att jag kommer inte vilja åka och handla på fredag efter jobbet. Då ska man ju hem så fort som möjligt. Så att, och då tänkte jag, Dragon Age Keep, vad är det för något? Jag vet, har ni gått in och fixat på det? Ja, jag gick in och... Ja, det är väl... Det gick igång av sig självt. Jag gissar att det är det gamla systemet de hade för det gamla Dragon Age bara där. Så det... Jag gick in och klickade på det och sen kopplade mitt Origin-konto då och gjorde upp allting som jag hade så gott jag kunde i minnet av vad jag gjorde i Dragon Age 1 och Dragon Age 2. Mm. Så att det sparades över och komma in i världen. Så det tyckte jag, det tog ju en timme att gå igenom alla de valen. Och sen och väl starta spelet. Jag satt ju en evighet med character creator för att göra den liksom karaktären som jag ville. Och det ville inte funka. Det ville inte bli som jag ville att det skulle bli. Det, så att jag satt som, jag kände mig som en 3D-modulerare. Jag satt med olika referensbilder på andra skärmar och jämförde och drog i alla sliders och höll på och bara, vad är slidern som går till den där? Den där passar inte. Och nu ser du så, rösten passar inte dit. Och jag var riktigt besviken. Jag var tvungen att skapa tre karaktärer liksom innan jag... Jag tror jag satt uppe till midnatt, kanske till och med till ett stuket innan jag kom i säng. Så. För jag spelade karaktär. Jag vill ju ha en cool, en häftig karaktär. Och så, menar du nu att du kör efter att göra en originell, något som är helt olikt dig, eller försöker du gå efterlikna dig själv så mycket som möjligt? Jag försöker inte riktigt efterlikna mig själv, men ändå ha något drag från mig själv, tror jag. Men det är ändå, det är en version av mig skulle man väl kunna säga, men ja, alltså, jag spelade, det som jag spelade mest var Dragon Age 1. Ja, men jag gör en alv som jag gjorde i Dragon Age 1, ska jag börja med att dra i sliders, och så det är någonting vid munnen som känns fel, alltså, det blir inte häftigt. Den ser ut som en mupp helt enkelt bara. Jag var så besviken på att nu ska jag vara med, nu ska det bli häftigt och karaktären ser så bra ut, nu ska vi gå ut och vara häftiga. Och jag startar spelet och tittar på karaktären och jag kan inte ta på allvar, för rakt framifrån ser han jättebra ut, men från sidan ser det ut som ett jävla mongo. Och det blir så här, nej, visa inte kameran från sidan, det här går inte. Får jag bryta in bara med en sak här? Exakt så här var det för mig med Mass Effect. Och jag fick leva med det ansiktet i tre spel. Så jag gjorde gubben i första och jag framifrån tänkte, ja, men det var helt okej framifrån. Och sen gick jag bara vidare. Och sen när jag kom in i spelet, då var han helt platt. Jag tänkte, ja, jag är ju gift med en thailändare, så jag är platt framifrån i alla fall. Det är ju Åh, oh, gud. Så jag ser ut som ett riktigt jävla fucktard, alltså, i tre spel. Jo, jo, jo. Och så med hans giftiga röst, liksom. Oh, this is... Ja, du vet hur han... Ja, jo, jo, jo. Och så ser han ut som en riktigt praktmongo, liksom. Åh, oh, jag blir så besviken. Ja, oh, ursäkta. Fortsätt. Jo, men jag är exakt... Jag känner din smärta så väl. Alltså, jag började spela... Ja, ah, men vi kör Alvisk Magiker och så. Ja, ah, men vi kör det... Och sen när man väl börjar spela, att varje gång han talar, jag säger, kan inte du bara vara tyst? Du ser ju förskräcklig ut. Det är inte jag. Det, nej, jag vill inte. Jag kände liksom, jag avstod från karaktären och jag liksom började på tutorialen kanske. Ja, men det kanske blir bättre. Men nej, jag sa, nej, jag klarar inte av. Jag kan inte gå igenom. Jag måste avbryta det här innan jag går för långt, innan jag har plockat på mig för mycket grejer. Och känner att, ja, men det här kan jag fortfarande spela om. Så gjorde jag om karaktären. Och spenderade ordentligt mycket tid. Då drar du upp referensbilder. Ja, men vi tar typ 5 olika bilder på Sephiroths ansikte från olika ställen. Det är nog bra vi kan modellera efter. Och försöker få det här. För att jag försöker oftast få lite ett... litet anime-stuk på det, och jag tror att det här spelet och så talar motsatserna än vad det vill att det ska vara. Och ja, det var, jag fick kämpa länge och det var mycket sånt där att, ja, men nu ser det okej ut, så vänder man på ansiktet, nej, det ser för jävligt ut. Så det, jag vet att kameran kommer inte bara stirra rakt framför, man kommer se från sidan och då kan jag inte ta honom på allvar längre, oavsett hur bra rösten är. Och så, ja, men jag vill ha den coola mörka rösten, men den tar vi till den här alvnissen, men den ser ju för spinkig ut, det passar ju inte överhuvudtaget, det är ju en parodi än något helt annat just nu. Och då spelar jag med den, ja, men det kanske håller sig, och säger, ja, men det här är lite bättre, det där gjorde jag bra ansiktsuttryck där. Ja, men det här kan nog gå. Vi ska komma in lite vidare och bara känna, det här går inte, jag klarar inte. Så jag var tvungen att stänga ner igen och säga, ja, men nu måste jag, det ska något som inte ska bli en helt fucktard, som man säger då. Och så, ja, men jag gör en kunari, en sån där drakoxnisse. Så, ja, men de kan man inte förstöra för mycket. Och så, ja, men jag hittar en bra preset, och så, okej, nu modifierar vi den här, och så, okej, nu ser det här ser bra ut. Och så startar vi in den och säger, ja, men jag kör som Rogue också. Ja, men det blir intressant, du kör det. Och så kör in och så kollar jag på cutscenes i början och säger att okej, sätt det här förut. Och säger, ja, jo, nu, det här ser bra ut från den vinkeln. Ja, men det här kan funka, jag tror jag har hittat någonting här. Och det gick igenom och det var lite så här små grejer som... Jag märkte med spelet då till exempel att man plockar upp sina första vapen i tutorial och ser att, ja, den kunari, han är inte gjort för att hålla 2 daggers, utan det såg lite skumt ut när de satt lite, när han inte riktigt höll i dem, utan de svävade lite ifrån handen i fingrarna på, och då tänkte jag så här, ja, jag kan överse den grejen den här gången. Men fortsatte där på att känna, ja, men nu jag känner mig nöjd, jag kan gå och lägga mig nu, jag vet att jag har någonting för att spela imorgon. Och det var en resa att ta på. Det enda som hände, det var att helt plötsligt mitt under spelet så fick jag ett par vita streck i ansiktet, och det var tydligen någon så här tribal tatueringsgrej som de flesta grejerna har, flesta raser har. Och det visar sig att, ja, jag hade tydligen valt det på något sätt. Jag vet inte om mina grafikinställningar hade gått med på det eller inte. Men nu har jag ett par vita streck i ansiktet som inte var där när jag skapade karaktären. Men jag kan fortfarande leva med dem. Det var inte så farligt. Så där är det vad jag har kommit. Och så har jag fått småspela lite nu och känner att, ja, men det här kan nog vara ett helt okej spel. Det är skönt att du känner så i alla fall. Ja, hur lång tid tog du på det, Danny, att göra gubben? Ja, inte så lång tid. Ändrade bara lite smått. Så här, det var inte så radikalt. Inte så, Mass Effect, de körde igenom med originalansiktet rakt igen. Jag tänkte, jag har inga ork att göra. Det går inte, tänkte jag säga. Men det är bara för att det går att göra så. Jag kommer fortfarande ihåg Mass Effect. Den rösten är ju så, alltså, ikonisk i det där spelet. Att den rösten är så välgjord. Att när jag ser ett annat ansikte som inte är det som jag skapar, så här, ja, men det där är ju fel. Det är ju inte Shepard. Jag vet ju hur Shepard ser ut. Vad är det här för nisse? Min var blond och platt i ansiktet. Ja, men det är liksom... Är det ett gående tema, Fredrik? Är det platt i ansiktet eller? Ja, alltså i det spelet blev det ju där i... Ja. Nej, fy fan. Ja, men då du fick en ordentlig karaktär i Dragon Age i alla fall då. Ja, det suckar. Alltså, jag är i tankarna som du här med att börja om. Jag säger att jag är glad att jag gjorde det, för jag tror inte jag skulle kunna överleva den liksom mentala attackerna det spelet gjorde mot mig när jag såg den karaktären se ut som dummaste fånet. Vad är det som händer? Jag förstår inte. För det spelet börjar med en väldigt... Alltså jag har hållit mig till stories med så otroligt overpowered main-karaktärer på senaste inom anime och webbromaner just under senare tid, att jag har hamnat in på det spåret, så att någon inte börjar med att vara en gud, då känner jag, vad är det för jävla karaktär? Det är inte alls så som jag känner igen mig på. Och det var lite det också, att min karaktär skulle börja med att se arg ut, jag ska döda er allihopa om ni inte släpper lös mig. Men han börjar med, vad är det som händer? Och, jag vet inte, vad är det frågan om? Och jag säger, vad håller du på med? Vad gör du sådär ansiktsuttryck? Ska du aldrig göra inför någon annan? Och det var lite sånt med det här helt derpy-facet också som gjorde att det blev såhär, vad är det här? Jag vill inte veta av dig. Bort, ge väck med dig! Och sen, jag var nöjd att jag gjorde om det i alla fall. Det var ett par läskiga horn som behövdes och ett riktigt mörk röst, då vart det, men nu... Horn? Ja, de här Kunari, de har ju ett demonhorn. Jaha, ja just det. Det var det som behövdes för att få imagen och se åtminstone lite mer ondskefull ut. Än något säkert litet barn som har gått vilse någonstans och snubblar runt. Det är så det spelet börjar enligt mig, men det har bara med att jag skapade den karaktären och inte tyckte om den. Ja, jag rushade ju igenom lite, för jag hade suttit och kört jag köpte Far Cry 4 också samtidigt som jag köpte Dragon Age. Så jag började med Far Cry 4 och jag gjorde om alla inställningar, för jag har ju musen inställd på att göra vissa saker på extra knapparna och så. Så jag ville ha det liksom klart. Och efter jag var klar med det så kunde jag inte låta bli att starta upp Dragon Age. Nej, jag sa samma sak, att jag skulle egentligen inte starta det. Jag skulle bara in och göra en karaktär. Sen, ska vi göra Dragon Age Keep? Och så ska vi göra karaktären. Och så måste jag ju se hur karaktären rör på sig nu. Och, ja, men då måste vi ju ta oss igenom lite tutorial i alla fall. Jag gjorde inte klart tutorialen, men jag var åtminstone in och testade lite klasser. Ja, nej, jag gick in och så... Först tänkte jag, ska jag... Klockan var typ 11 någonting och jag vet att jag måste sova snart liksom. För så är det vad gubbe, man måste upp och jobba. Jag vet hur det är. Ja, och då sa jag, men hur mycket tid ska jag lägga? För jag kan säga det här, när jag sa för att jag spelade en halvtimme, då menar jag att jag har spelat en halvtimme. Jag har inte sagt hur mycket jag satt med gubben. För jag satt först, tänkte nu ska jag gå in för det här. För det är en gubbe jag ska stå ut med hur länge som helst. Och jag såg längst ner, det stod Dragon Age Keep och han anslöt automatiskt till någonting. Men jag tänkte, ja, den där, han gör inte vad han gör, men den gör väl någonting. Det är ju så att du kan importera dina gamla sparningar. Eller? Ja, men är han, importerar han gubbar eller importerar han bara händelser? Både och, tror jag. Jag tror att du kan använda, du kan ju sätta dina heroes, som man säger, från om... I Dragon Age Keep kan du ha saker som att, ja, vem var din hjälte eller vem spelade du som i Dragon Age 1? Då ska du kunna importera din karaktär in där, vad jag förstår, så att den liksom, ja, den karaktären kan finnas med i världen. Det vet jag inte, jag har inte spelat så länge, men du kan liksom skriva settings att, ja, huvudkaraktären överlevde och han finns fortfarande kvar i världen, finns det liksom en option för, och du kan också sätta in den karaktären som du spelade som, så att du refererar till den. Men blir man den karaktären då? Nej, du spelar som en ny karaktär. Okej. Det är bara att det är saker som eventuellt kan kan hända i spelet, så att säga. Ja, jag förstår. Nej, jag såg i alla fall att han gjorde synkronisering på alla, en massa accomplishments och sånt, och gick igenom massa saker, så jag tror det är inne redan. Men jag gjorde i alla fall den här gubben, och jag tänkte först, så gick jag infört så mycket jag kunde, och sen tänkte jag, jag hinner inte, jag har inte tid. Jag slängde ihop en gubbe bara så att bara så han ser okej ut som en normal människa för en gångs skull. För jag brukar köra så här. Jag vill ha en gubbe som ser ut som mig. Mm, jo, men jag brukar ha något drag av mig i det oftast. Ja. Men... jag brukar vara nitisk. Gör jag typ simsgubbar, då ska de fan se ut som mig så nära. Ja, men det är lite, det är roligt att göra så. Antingen eller, gör man... ja. Eller tennisspel när Fredrik kör så. Ja. Hemsk gubbe. Fan hette det spelet? Topspin var det väl? Topspin, ja. Mm. Kunde man göra sin egen spelare där? Ja, och det har varit jävligt likt. Ah, ja. Hur som haver. Jag sket i det där i alla fall. Så jag gjorde en... först tänkte jag, ja, men det är något drag av mig. Och sen så insåg jag efter han att det ser inte ut som ett för 5 sekunder. Jag kör bara. Jag hinner inte. Så han ser ut som en generic white dude. Och jag körde en halvtimme på det. Så, men jag vet inte, har du, vem har kört mest? Det är Danny. Mm. Intryck so far, gameplay, styrning, där du törs, orkar och berätta om story. Alltså jag berättar ingenting om story. Nej, det vill jag inte höra. Alla dör i slutet. Ja. Så nu avslutar jag. Nu går vi vidare till nästa grej. Ja, än så länge är jag nöjd med spel. Så det är lite sådana små saker som jag stör mig på. Nu för alla som vet, jag kör på Xbox 360. Så att ingen kommer att beklaga. Då är det inte rätt instängd. Nu är 360 här. Sure, det är old gen. Men fortfarande, jag kan stå i... nu tänker jag nämna speciellt, men jag står liksom texturer inladdade och sen är texturer mitt i alltihopa som inte har laddat in och så händer massvis med sånt. Mm. Det är skitfult. Det är väldigt low texture på en del ställen. Eller så laddar de inte in helt överhuvudtaget. Plus att det är på 2 skivor. Första skivan var bara en installationsdisk. Mm-hmm. Och ändå är det liksom att det tar skitlång tid för texturer att ladda in och sådär. Ja. Hur känner du på laddningstiderna mellan olika zoner? Precis. Och sånt där? För att jag tyckte de var extremt långa på PC för mig. Jag tycker väl de är helt okej så där faktiskt. Det är inte så farligt där, för att jag sitter liksom och väntar och trodde att mitt spel hade kraschat förut. Men vad har det hänt något? Jag har suttit här skitlänge. Jag tänkte på samma sak. Att jag kände när inledande först, bara första gången. Jag tog lång tid. Sen, ja, men det var bara första. Sen körde jag en bit och sen så kom man till någon jävla någon cutscene och sen så började han ladda in typ en ny karta eller något. Och satt jag där. Ja, okej. Jaha. Vad har hänt nu? Jag ser att man ser att den rör på sig. Ja, men det kan inte vara för illa. Jag klickar såklart på caps lock för att se om har den fryser. Nej, den är kör. Mm. Ja, och så kom den igång då. Men nu har inte jag kört så långt så jag vet inte om det kanske blir det slätar kanske ut sig efterhand. Liksom. Jag vet inte vad jag har inte kört mycket längre. Jag har inte varit på många laddningsskärmar, men det finns ju 2 olika typer av laddningsskärmar. Det finns en laddningsskärm där det är som ett par kort på där man kan bläddra och läsa lite tips. Precis. Och så finns det bara den svarta som bara laddar. Som har en liten ikon längst ner. Precis, jag känner inte att det har varit några så extrema som första där jag började tänka att nu är det nog fel. Utan jag känner, ja, det är en lång laddningstid, men, det är så här, men nu är det klart, nu springer jag. Jag tror laddningsområdena eller områdena är relativt stora ändå att du kan göra allt du behöver göra på ett ställe och kan Precis. Hålla det där rätt länge. Jag tror inte det sker några laddningstider i världen sen. Först Nej, precis. Förflyttelse till en ny karta eller något sånt. Jag tror man får passa sig så man inte ska... Ja, jag ska hit bort. Sen när du väl tryckt på knappen. Nej, just det, jag glömde den grejen. Så jag måste stå laddningsskärm och så måste man gå in igen till samma ställe och ha laddningsskärmen igen. Då kan jag tycka det blir jobbigt, men jag har inte stött på det än, men jag har inte spelat så mycket så. Alltså laddningstiden tycker jag är helt okej. Det är inte direkt man kommer till och man bara, nu kommer laddningsscen. Lika bra gå ut, sätt mig och röker en stund och sen kan jag kanske komma tillbaka och förhoppningsvis har laddat. Ja, det var så jag tänkte på första laddningsskärmen, om man säger. Det var liksom så lång tid det tog. Och jag känner nu att går jag till en laddningsskärm, men det är bra, då går jag ut och hämtar något nytt att dricka under tiden. Så när jag kommer tillbaka och sätter mig så har det blivit klart. I så fall tycker jag. Ja, jag tror det är mycket bättre på Xbox i så fall, för att på PC så tog det rejält lång tid. Men kan det inte vara mycket med, jag menar jag kör ju full HD med Ja, allt på max. Min dator börjar bli gammal nu, men mitt grafikkort är så otroligt dåligt att jag måste gå ner på low medium nu. Asså. Och även så tog det lång tid att ladda, men jag har dragit ner grafiken och det går mycket snabbare. Det var mycket textur och mycket skit han laddar in liksom. Jo, men det kan ha varit det i och för sig. När jag säger att det går snabbare, det har nog att göra med att jag faktiskt drog ner på inställningarna en del. För jag tänkte, för 360 är ju inte ha så mycket plats direkt, sant. Så det är klart att den borde vara lite snabbare då. Jag vet inte, hur känner du med hårtexturerna? Är det bara jag, eller tycker du att de är bara blöta och oljiga till något extremt? De ser väldigt så här glänsande ut. Ja, det var ju, det är ju, jag måste gå in och kolla mina inställningar, för det ser ju förfärligt ut. Jag såg dem, någon som hade någon gubbe med skägg. Bara, vad har du i ansiktet? Är det då typ så här glänsande porslinslera du har tryckt fram? Det, liksom det glänste som om det var liksom en blöt oljefläck som bara, jag vet inte, det var, ja, jag känner att jag måste ändra en inställning, för det där ser för jäkligt ut. Men de ser ut som plastgubbar. Nej, håret, det ser liksom ut som det är glansigt, det ser ut som om de har plasthår eller något. Ja, jag tycker precis. Själva gubbarna ser plastiga ut allihopa. Ja, okay, det vet jag inte om jag har tänkt på. Hur har ni det på PC liksom? För när jag går omkring så tar det liksom, man går, så är plötsligt poffar en busk upp och sen fortsätter man också komma till. Inga sådana problem har jag haft. Nej, ingen popping. Nej. Inga texturer eller objekt som poppar in för mig i alla fall. Nej, inte mig heller. Ja, jag hoppas att det är någonting de kollar upp, för på Xbox tycker jag att det är lite väl mycket sådana här med texturer som poppar höger och vänster. Men vad heter det? View distance. Det är väl det, de måste väl dra ner på det, för det in open world, det blir för mycket för Xboxen, tror jag. Jag tycker inte det borde vara det. Alltså, för det finns ju andra spel man spelar då man liksom ser hur långt som helst och det är massor med grejer. Jag förstår inte varför det ska vara så på sånt här. Jag menar, när du är ute i naturen, det är träd, det är inte den mest sofistikerade barndesignen egentligen. Sådär, ju. Det ska inte vara så att buskar och sånt poppar upp och sen texturer liksom höger och vänster. Ibland så får man liksom stå. De kanske har valt helt enkelt optimering för borden och next in alltså PC och sånt. De har valt optimering för snygghet, om du förstår jag. Okej. Så där, de vill att det ska flyta bättre. Ja, det är ju möjligt i och för sig om man tänker, om de fick välja mellan att, om de inte hade något val, att Dragon Age 3 är så tungt att ska vi lägga ut det på Xbox 360 så kommer det kräva att ni får välja att antingen den här busken ska ladda, att spelet hackar till, att frameraten bara hugger sig tills den laddar klart, eller om den här busken ploppar in lite från ingenstans när den väl är klar av sig själv. Det kan göra att det är alternativ, liksom där de har stått mellan och valt, det vet man ju inte. Men det är som sagt, oavsett så ingen bra grej. Nej, man tycker lite grann. För det är ju inte någon sån här högupplöst, polygon tung grej liksom. Det är ju liksom bara en sån här bitmap. Men, liksom, eller mindre. Max, hur är det? För det är ju mycket objekt i världen. Är det? Det är rätt mycket objekt. Det är mycket som rör på sig också. Ja, allting ska vara, det ska liksom blåsa i vinden, allting konstant, och det är jättemycket objekt. Nu kan jag bara utgå från det jag ser i min, såklart. Jag vet inte hur det ser ut på 360. Men jag antar att de vill försöka få det se så likt ut som möjligt. Ja. Och så, ju mer objekt, desto, jag menar, ser bara Assassin's Creed där de ska ha 40 000 gubbar på en marknad liksom. Det är klart att frameraten går ner. Så då jag skulle tippa på att de har dragit ner på buskarna lite för att ja, då tycker man ju lika att man kunde skippa det, för istället man går så. Man bara, vad fan är det här? Det är ju what magic is this? Att man har det så. Så var det ju förr jämt på spel att det poppade upp ju, när du kom nära objekt, då poppar de. I Skyrim var det ju så liksom. Vilket var det? Var det Skyrim som hade det här speciellt med gräset? Att man kände gräs, man ser liksom radiusen runt om sig. Man ser, ja. När jag går framåt så ser jag hur gräset ploppar upp vid en viss avstånd från mig framför. Ja, precis. I alla fall var det så i Oblivion till exempel. Ja, det var Oblivion det var det. Det var verkligen så. Speciellt när det var som, det var inte en buske utan det var mycket gräs, och du bara såg att det är helt kalt, men så fort ser du liksom en cirkel runt omkring dig där det är gräs bara som följer med dig. Man kan ju förstå, det är ju tungt jobb. Jag menar, installationen på PC, jag tror den var på 26 gig när jag laddade ner den. Och det säger en del om storleken är, det är självklart att det är mycket innehåll. Jag menar, det är en enorm värld. Mm. Men 26 gig. Alltså, 26 gig är ingenting egentligen. Jag menar, 30 gig tycker jag är normalt nu för tiden, så att jag tycker ändå det är, men vad fan. Det är inte lite för det, men det är liksom, det är mycket. Men det är standarden vi lever i idag. Ja. Stackars det med modem, det säger jag. Ja, mot den som fortfarande har det. Kan det finnas någon som fortfarande har något sånt? Finns det ens liksom en service? Det finns nog någon jävel som har det, men inte fan spelar de spel, det kan jag säga. De använder det till faxen eller någonting. Ja. Det är ju helt omöjligt. Det går inte att ha. Det går inte. Omöjligt. Ja. Men gameplay. Styrning. Ja, jag känner mig att de är lite delade. Mm. Det är väldigt mycket. För jag var ju ett ganska stort, jag ska inte säga fan, men jag gillade faktiskt Dragon Age 1 combaten. Och det är Baldur's Gate. Jag tror att om man tyckte om det, tyckte man om det. Dragon Age 2 kände jag, ja, jag kan inte ha kontroll på alla mina karaktärer på samma sätt. Och det funkar inte. Det var inte alls likadant. Och nu har de försökt komma med en liten blandning att ja, du kan gå upp till Tactic View, men den zoomar inte ut överhuvudtaget. Jag vill hoppa mycket, mycket längre upp, ja, för att kunna se hela fighten. Men här liksom, ja, du zoomar ut och du ser liksom rakt ovanför huvudet på dina fyra karaktärer. Och sen får du försöka dra dig med kameran med WASD och bara, vart är mina fiender? Okej, vi har en fiende här borta. Okej, nu ska jag tillbaka till mitt party. Ja, men jag klickar på den personen. Okej, då kommer jag dit med kameran. Okej, den personen skulle attackera. Jag skulle se vem attackerade den här. Han gick på den. Då ska den gå dit. Så att för att vara en tactical view så måste den, jag skulle vara nöjd med att bara zooma ut minst dubbelt så mycket, då känner jag, ja, men nu kan jag se där. Och det är bara, det tror jag är en design miss. Jag funderar på att det kommer komma en liten mod bara. Jag tror att de har valt att ha det så för att den här versionen är så konsolifierad. Men jag kan inte, de har gjort det så pass förenklat i för när jag satt och körde med mus och tangentbord tänkte jag, vad är det här? Varför styr han på det här sättet? Och varför följer kameran? Jag kände hela tiden, det kändes konstigt och stolpigt med kameran. Jag vet inte om det kanske jag var ensam om, men jag tyckte det kändes som att när är det här? Jag måste nog testa på gamepad, för det kändes som att det inte var gjort ordentligt optimerat för tangentbord och mus. Jag kan definitivt se grejerna med sig. Jag har spelat för mycket såna här spel. Jag tror faktiskt jag har vant mig hur man spelar den här typen av spel med tangentbord och mus, som är lite gjord för konsol. Men så att jag märker det är lite så här klunkigt då och då, till exempel att ja, men jag vill ju klicka på en fiende och sen vill jag välja hur jag ska attackera den, men här när jag klickar på fienden så gör den en attack direkt bara. Mm. För att det är liksom attack är bundet till musknappen. Precis. Och så känner jag, ja, okej. Men om du trycker på, trycka på loot på gubbarna, som om man ska trycka på, det ligger någon död gubbe och du ska ta hans loot. Jag tyckte de måste gå väldigt, ganska nära, och sen kommer det upp loot så här och du ska trycka liksom. Det kändes lite så här. Jag vill ha det liksom, jag ser den där borta, jag bara klickar och han går automatiskt. Ja, du vill ha den, för jag har ju fortfarande spelat så mycket MMO, så jag vet, spelade mycket Arc Age. Och det är också sådär att du springer fram till den, du trycker på F för att plocka upp. Och det funkar i det här spelet, så att för det så hade jag inga problem. Men det var för att det är ju ett MMO också, det är ju inte ett peka-klicka RPG som Baldur's Gate. Jag är väl fast i gamla Origins och gamla sådana här. Mm. Men det, nu, som sagt, jag har bara kört en halvtimme. Ja, jag säger att man trycker på T för att komma upp till Tactical View, och jag väntar bara på en, jag vill säga, Steam Workshop-mod, men jag kom på att det är inte på Steam. Jag vet inte hur jag moddar det här spelet, men jag vill definitivt ha något som ökar hur långt man kan dra bak kameran. Det är ett måste. Jag vill ju rotera bättre, zooma ut längre och sen ha vinkla så att jag får rätt vinkel så jag ser dem från sidan och jag kan titta och så klicka och välja. För det var det som var så coolt i Dragon Age 1. Man pausar och man är mitt i en magisk spell eller någonting, och man ser att man skjuter is eller något, och man kan faktiskt se det är is i någon 3D och man går in och zoomar. Det såg häftigt ut. Den delade saknar nu när du nämner det, så kommer jag ihåg att det var häftigt att åka runt, och man är mycket mer begränsad i det här. Men vi får se, än så länge så spelar jag oftast alla fighter, är att jag försöker bedöma lite hur svår är den här fighten. Kan jag bara springa in och låta gubbarna sköta sig själva och bara slakta alltihopa, eller måste jag se, okej, jag måste trycka på T och pausa och liksom gå in på tactical view och säga åt gubbarna vad de ska göra, och sen låter jag fighten spelas ut, om man säger, efter alla har fått sin första order. Men det beror lite på hur lång fighten är också, för ibland kan man behöva ta liksom ett beslut mitt i fighten. Okej, nu ska vi pausa igen, gå upp på tactical view och ändra order så att allting går rätt. Men det är väldigt mycket skillnad hur man spelar Dragon Age Origin 1, för det då körde man okej, alla har exakt sin order, och sen så pausar man lite och så kör man lite, så pausar man igen och så pausar man borta och så pausar man igen för att se att okej, nu har den attacken gjorts. Okej, vad är bäst nu här efteråt? Precis. Ja, för det är klassiska BioWare-upplägget som de har haft. De har gjort väldigt mycket mer Mass Effect av det, känner jag. Ja, det är möjligt. Fast där var det ju också pausering, va? Eller? Ja, du kunde ju ge order, om man säger så, till dem, men det känns som att Dragon Age 3 är mer Mass Effect hållet, för att du går liksom tredje person, du har en karaktär som talar ordentligt och alltihopa, det är samma liksom hjulet hur du väljer, och du har även knappar på liksom på toolbaren, så attack my target eller spread out eller såna grejer som du kan säga under, men det är gjort för liksom i action, det är inte gjort för att pausa och zooma ut. Det känns som något som har lagt på i efterhand. Och det är just där det jag spelar ju rogue, så jag går ju osynlig, och det tror jag att jag misslyckades med ett par gånger när jag tog mig själv, tryckte på osynlig och alltihopa, och sen skulle jag säga okej, jag vill att jag markerar det här targetet för att det är det jag ska använda min ability på, och så trycker jag och då är jag inte i tactical view utan då är jag i vanliga, och då hugger han med kniven istället och så försvinner min osynlighet. Och sen jaha, ja. Så det... Men när du kör som rogue och du kör osynligt, måste du lämna dina gubbar bakom då? Eller vadå? Ja, ofta så är det så att jag säger att okej, du har den här, det här är den svåra gubben, okej, men då tar vi och tauntar den med en tank då, som det är mycket MMO också baserat där, hur det ska funka, och säga okej, du skjuter på den här för jag vet att du kan döda den på ett skott, och så säger jag du healer, du får göra vad du vill, heala de som behövs eller lägg barriär eller vad nu han gör, jag brukar inte bry mig om honom så mycket, och så är det, men jag gör mig osynlig nu och det där är mitt target, så vet jag, okej, hon tauntar den, han skjuter den och jag gör mig osynlig och backstabbar den, så okej, men då är det liksom, de två fienderna dör medan hon håller koll på den, och då är det bara en som springer lös och han kan vi båda sen döda, och sen dödar vi den som var tauntad och allt. Ja, det går åtminstone strategi som jag känner att men jag gör det i början, så här börjar vi fighten och sen får det gå lite hur som du vill om det inte går riktigt illa. Du kör lite mer taktiskt än vad jag gör det på det där. Jag kör ju warrior, så jag går ju bara rakt in och mosar, sen ifall jag ser att det är någon som går dåligt först, så går jag liksom in i tactical eller liksom byter över till den karaktären och liksom healar eller... Ja, precis. Men det är så man får göra. Jag börjar med en taktisk view om jag kan och ser liksom okej, så här ska vi starta. Och sen så efter det så... Det kommer från så mycket Dragon Age Origin, för där körde jag magiker och de var så otroligt klena, så man var tvungen att antingen dör du först eller så dör jag om inte jag får min första träff. Liksom, ni kan alla döda mig, det är 12 stycken och alla ni kan döda mig en mot en, men jag lägger upp min otroliga eldstorm eller blizzard eller thunderstorm eller något som täcker halva banan, och går ni i den så kommer ni alla att dö, så det var, kommer ni fram innan den hinner bli klar eller inte, det är vad matchen hänger på, så det var väldigt taktiskt på positionering och lägga upp miner och sånt där, så att jag kör som mage. Du gör det. Jag ville köra mage bara för att jag tycker om att vara magiker och hur de är, utspelar sig i detta universum. Mm. Men jag ångrar lite att jag inte gick magiker. Men jag kunde inte spela som Kunari magiker. Det såg skumt ut. Men jag, det är nästan så att jag vill gå och ändra det. Men nu har jag spelat för långt, tror jag. Eller jag är precis på gränsen egentligen, så vi får se. Jag ska ta en ordentlig titt på den där character creatorn igen och se hur jag faktiskt ska ta mig till. Jag tror jag är typ en timma och 45 minuter eller 22 minuter in någonstans där, en och en halv timme. Danny, vad känner du då så långt du har kört? Ja, förutom de här små sakerna så är jag faktiskt väldigt nöjd med spelet. Mm. Så jag har inget problem med stridssystemet. Det känns lite blandat så där ju. Man kan antingen köra taktisk eller så kan man bara gå in och mosa rakt upp och ner så där ju på egen hand och låta de andra sköta sig. Men det är ju att folk får lite mer val, och det är väl där de har siktat på att försöka jämna ut att den breda massan blir nöjd istället för bara en grupp blir nöjd, som det var med tvåan till exempel, och alla fans av ettan blir ju, ja, sa ju sitt både högt och ljudligt. Precis. Ja. Men jag är än så länge väldigt nöjd. Storylinen är bra än så länge, och sidequest verkar intressant, och det här lilla att man kan gå in och skicka iväg folk på quest och sånt där. Ja, det är precis. Jag började, gjorde mitt första sånt och bara märkte att den grejen fanns. Det var så, ja, men det här var lite häftigt. Så att det ser jag fram emot mer av. Och det är ju kul med lite extra grejer i sidan av. Mm, det ska bli intressant att se hur det utvecklas. Ja, får bara hoppas att storylinen håller i sig liksom, så att den inte liksom bara i mitten tar liksom och försvinner ut i någonting, utan att de håller ett rakt spår. Mm. En strong storyline, men det är där de har ju vanligtvis en strong storyline, så det tror jag inte kommer vara något problem. BioWare i regel är duktiga på RSU storyline liksom. Så som de har ju tagit sig tid på det här, så jag hoppas att de då lever upp till sin gamla standard. Det är därför jag tolererar min karaktär som den är just nu. Därför jag vet att han kommer bli starkare, och storylinen, de kan göra storylines, så att om jag väljer valen så kan jag göra karaktären som jag vill ha den. Det är en karaktär, den bygger karaktär. Det utvecklar karaktärsutveckling. Man har hållit på med så mycket RPG, så mycket historier, filmer och serier, att jag vet redan hur den här vägen går att bygga upp en karaktär. Jag vill ha den bästa karaktären från början. Men jag vet att det är mer värdigt att, ja, det blir en bättre belöning om karaktären får växa in till att faktiskt vara stark. Så att, ja, jag ser fram emot det. Men jag tänkte det, du körde Kunari Rogue, eller? Just nu kör jag det, ja. Danny, du är Human Warrior, eller? Yes. Ja, jag är Human Mage. Så då har vi alla olika klasser då, alltså. Mm, det är ingen som kör Alv eller Dvärg. Nej. Och ingen... vad finns det mer? Det är Warrior, Rogue och Mage bara, va? Ja, och sen de raserna då. Ja, men det är liksom, vad kör ni för typ av warrior? Vad kör du för typ av warrior? Kör du tvåhandad eller kör du svärd och sköld? Jag kör tvåhandad. Ja, det är det, ja. Du kör skadewarrioren. Yes. Mm, jag valde ju dual wield rogen. Mm. Jag säger så här, det är pilbåge, det är inte min grej. Jag stod liksom, jag bara rogue. Warrior. Jag har kört Warrior och de andra, så jag kör väl Warrior här också. Jag funderar väldigt, väldigt starkt på just nu att gå tillbaka och göra en Mage, för att jag saknar faktiskt, för jag har ju kört igenom tutorialen och jag menar bara som en så här första, inte en spoiler överhuvudtaget, det är liksom första 2 minuterna, ni vet när man tar tag i sitt första vapen. Ja. Då säger han, jag kan inte lita på dig som du har ett vapen, släng bort det där. Så som rogue säger det så här, jag måste ha mitt vapen. Men som mage så kan du säga, om jag skulle vilja döda dig skulle jag kunna gjort det redan, för jag är magiker. Och så, men den försvann när jag valde att spela rogue, så här, men den vill jag ha tillbaka. När du börjar spela din gubbe, och vi kan väl inte spoila, men när vapnet faller ner där i början, då frågar ju hon den här tjejen som man med typ Cassandra, tror jag hon heter. Cassandra, ja. Hon säger åt den att inte ta det då, typ. Eller att man får helt en frågeställning om man ska ta vapnet eller inte. Får man? Ja, alltså hon vill ju inte, men du kommer ju på något sätt ta vapnet. Men du kommer få bestämma om du säger, ja, jag gör som du vill. Jag visar mig god. Eller jag skiter i vad hon säger. Jag vill ha vapnet. Liksom, vilket val tog du där? Tog du, jag skiter i dig, Cassandra. Jag tar vapnet. Eller jag gör som du vill. Jag behöver inte ha vapnet. För mig så var det så att som sagt, första gången jag spelade som magiker så sa jag att låt mig ha vapnet, för hade jag velat skada dig så hade jag kunnat gjort det ändå. Ah, okay. Så det var första gången. Men som med Rogue så sa jag mer att vi måste lita på varandra om det här ska funka. Mm. Det var liksom de två valen jag gjorde där, och det är ju mer egentligen om man ska få behålla sina vapen. För jag sa, för när hon frågade så sa jag, nej, jag låter det vara upp till dina händer. Jag vill inte, jag är så här ultragod istället. Okej, okay, det där, jag kör liksom, jag är på borderline ond verkligen. Ja. Det är när jag spelar, men så där, jag sa, nej men det är lugnt. Jag behöver inte vapnet. Men det slutade med att hon sa, ta vapnet, du behöver det i alla fall, för det kommer bli tufft här fram och det är lika bra, för vi vill inte att du ska dö. Ja, jo, men det är liksom, det slutar ju på samma ställe, men man får ju lite poäng till någonting om jag, för jag märkte om man sa till henne att men hon fick så här, Cassandra approves. Precis, och jag fick disapprove när jag sa att jag behöver inget vapen, men jag tänker ha det ändå. Mm. Då var det lite så här, nej. Det är det här som utmärker BioWare-spelen. De här med approves att. Ja, jag hade faktiskt glömt bort dem lite, hur starkt de styr på. Och jag sitter här snart att det kommer ju bli till den så här, men den här karaktären vill jag ha med. Det kommer ju alltid till det här party members, att jag kommer att ha med mig tre stycken andra. Det är ju ett party av fyra man kör oftast. Mm. Det kommer ju sluta med att jag kommer gå med party av två, för att min andra kompanjoner kommer inte tycka om vad jag säger på den här uppdragen, så att då får inte de vara med och lyssna. Jag vill inte att de ska veta hur hemska jag är egentligen. Okej. Okay. Ja, vi kan väl säga överlag att vi har ganska goda. Jag ser starkt fram emot det. Mm. Jag är ledsen för att imorgon ska vi fira min dotter som fyllt år. Ja, det är depressioner du har. Stackars dig. Det blir en hel dag ute hos min bror. Det är jättekul såklart. Det blir tårta och det blir glöggfest och kalas. Det är roligt, men det är inte lika roligt som Dragon Age. Och söndag så är det dans för Julia. Och det här med förälder, det låter bara vara besvärligt. Och massor med saker runt omkring och fixa med maten och allting. Och då ligger Dragon Age och Far Cry 4 där. Och nästan som pulserar. Det här viskningar. Det är som precious, my precious. De ligger där och ropar till mig. Och jag säger, nej, jag kan inte. Jag har ett liv här, va? Fredrik, stackars dig som måste vara med din familj. Ja, hörst, det övergav jag för länge sedan. Det är inte det att jag inte vill det. Det är mest att de ligger där och påminner mig. Och är liksom, har ni sett tänk Kalanka när han känner doften av något väldigt gott, då liksom flyger han efter den här doften. Det är jag. Jo, jag kan förstå det mycket väl. Det här gameplayet, och nu kan jag säga, nu har jag körde 30 minuter på det här Dragon Age Inquisition. Men jag har kört två timmar någonting på Far Cry 4. Och det sa jag inte förut för att det är så pass nytt, så jag drog inte upp det. Åh, det är också livsfarligt. Åh, Jesus. Du lever farligt. Och den var, i och med att jag fick lite av den här feelingen nu på slutet när jag körde Dragon Age och kände att ja, men det här med kameran och det kändes lite så här halvplottrigt och så jag, och sen vet jag hur. För fyran, det är ju i princip trean fast den är optimerad utav helvete. Och det är snyggt. Det är jättebra mekanik och gameplayet är ju fast från start. Och det är explosivt och det är skriptat och snyggt och det är explosioner och du skjuter och du får hitta i prylar hela tiden. Och fan ska jag, när fan ska jag köra de här spelen? Ja, det är frågan. Ja. När barnen har flyttat hemifrån. Ja. Kan man ha en sån här sak som man har barnledigt, kan man få spelledigt från jobbet? Så här att, alltså, jag har ju fått ett nytt spel. Det finns det faktiskt. Det heter föräldraledighet. Ja. Det är det du gör. Eller vab. Vård av barn. Ja. Ja, jo. Men det går inte. Vi kan inte göra så. Nej. Så lågt har du inte fallit än. Nej. Nu var jag förvisst hemma igår och pappade. Men det var för att Ice faktiskt var sjuk. Trodde dig. Men hon kan ju vara sjuk i rummet bredvid. Du behöver inte vara in hos henne hela tiden kanske. Nej, och det resulterade i att jag åkte ut till Marieberg, alltså shoppingcentret här utanför Örebro, där vi bor, och införskaffade lite mat, och då råkade Elgiganten vara i närheten. Då råkade bara två spel trilla nere. Ja. Så kan det gå. Mm-hmm. Vi säger så här, vi kommer väl följa upp på det här antagligen, eller hur? Det, nästa vecka så kommer vi definitivt gå igenom hur det har gått med det. Vi får se om jag har börjat köra det. Ja, jo, annars kommer du... Ja. Om vi säger så här, jag kommer att ha kört någon av dem. Mm. Väldigt mycket. Det ser vi fram emot att höra om. Mm. Men ska vi ta och lämna spelnyheter så att vi får gå och spela spelet snart? Jag känner bara just så här att det är tur att Robert inte är med den här veckan. För han hade bara kunnat sagt, jag har inte råd att köpa spelet. Ja, men... Jag tänkte bara, jag skulle vilja bara prompta för en grej som jag har gått med i, om det går bra. Kör på. Och jag skulle vilja, och det här är ju ingen nyhet direkt. Lite mer vad du har gjort egentligen. Men... Jag har gått med och prenumererat på Loot Crate. Och Loot Crate är en prenumerationstjänst där du får hem ett liten box som innehåller diverse olika merch-artiklar typ ute efter ett tema. Tidigare till exempel har det varit teman som i september så fick du en box som var temat Galactic, och då fick du till exempel en alienfigur, du fick Han Solo som en liten puppet, du fick en Han Solo poster där han är frozen in carbonite, du fick en bok av Halo och så vidare. Alltså du får tema, du får lite puttinuttgrejer och lite coola grejer och allt så här. Och jag kan rekommendera det här, det är inte så dyrt. Det kostar kanske någon hundring i månaden. Och då får du hem ett litet paket och den här månaden. Och nu tänker jag spoila för er som prenumererar på Loot Crate eller funderar på det. Så kommer jag berätta nu vad som ingick i novembers Loot Crate lite grann. Det är bra att nämna med tanke på att överraskningen av faktiskt man får i det hemliga paketet är ju en stor del av det. Ja. För det är ju loot då som det säger. Och alla som lyssnar på podden är väl säkert då gamers av något slag. Eller åtminstone någorlunda insatta. Temat som de körde den här gången var battle. Så allting i det här hade någon anknytning till fighting då helt enkelt. Och de gör då som jag förstått nu som ett magasin som följer med. De inte bara har intervjuer då angående prylar som du följer med. Som till exempel den exklusiv Assassin's Creed Unity-mynt som ligger i en penningpung som man får med. Och då har de en intervju med utvecklarna om spelet Assassin's Creed Unity. Och den här myntet är Loot Crate-exklusiv. Så är man så här collector-fantast så kan det vara intressant. Fick man en Halo Mega Block figur som helt böjbara leder över hela kroppen där, så du kan få han att stå hur du vill. Det är ungefär som Lego alltså. Det är en Lego Halo-gubbe med en tillhörande podd. Jag fick med en mini-helmet replika av Megamans hjälm som man prydligt kan trycka fast och få en pinnad och sitta på hyllan. Dessutom följde de med två spel. Ett hette Lichdom Battle Mage. Det spelet har jag tänkt på. Jag vet inte vad det är, men det är väl något. Det är ju en sån här. Har du kört vad heter det? Dark Messiah. Dark Messiah? Ja. Heter det så? Jag tänker på Heroes of Might and Magic Dark Messiah. Ja, det var inte där när du går runt och du kastar spells med två olika händer och first person och ja. Det är lite så, fast du är bara, det är magiker, men jag för mig att det är lite. Jaha. Jag tror att det är ett actionspel där det är first person magiker, för de sa att det fanns inga riktiga bra spel där magiker är som huvudkaraktären som faktiskt kan. Så det är mycket magi, och magi som görs på ett väldigt, väldigt bra sätt. Ingen aning om storyn eller något, och har mört att gameplayet är rätt roligt i alla fall att leka med. Ja, för det heter Lichdom Battle Mage. Precis. Så jag antar det är anknytning. Och sen följde du med då den här Super Street Fighter 4 Arcade Edition, eller Ultra Street Fighter 4 då som det heter. Mm. Så det fick jag också då. Tillsammans med en t-shirt där tydligen de tycker att det är ett klassiskt tema det här med fighting mellan två specifika vad kan man säga, genrer som folk alltid snackar om. Vilka kommer vinna i fighten mellan pirater mot ninjor? Mm. Så jag fick en t-shirt som är, det följde med en t-shirt med en bild där du har egentligen överkroppen av en person, men ena halvan av kroppen är en pirat och andra halvan är en ninja. Det var ganska cool. Följde med även headband direkt från Capcom som har loggan av Street Fighter. Och det är bara några grejer som följde med där. Men det är rätt bra då. Jag tänkte att du fick Ultra Street Fighter 4. Det är ju, jag menar, det kostar ändå typ 300 spänn att köpa, så att du fick det för en hundring. Det är inte dåligt. Ja, jag kan väl säga 200 då, om vi säger så, för att dra till hem en summa per månad då. Sen kan man ju få det billigare om man tar en 3-månadersplan eller 6-månadersplan. Ja, det är så det funkar. Ja, okay. Ja, men det ändå, det är bra. Men då du betalar dock hela summan från start då. Så. Men jag kan rekommendera det här för alla de som tycker om just att få exklusiva saker för spel och film. För det är inte bara spel, utan det kan vara fenomen inom film också. Transformers-gubbar eller Futurama-figurer eller Monsters Inc-figurer eller vad nu det må vara liksom, så kan det vara. Det kan vara en Super Mario-tema en månad, eller det kan vara Guilty Gears en månad. Liksom. Det kan vara vad som helst. Guilty Gears? Aldrig att de har det. Det här, det skulle jag veta om. De tidigare, det fanns några... Säg inte några... att det har funnits Guilty Gear i en Loot Crate. det spelar ingen roll, för de som har varit, de kan man aldrig skaffa. Det är så gör saken värre, att då har du ju redan, då har ju ingen anledning att köpa det, för det har ju redan liksom det bästa passerat. Ja, då kommer det aldrig bli något bättre. Och de har med, ibland har de böcker till exempel, som de hade i juli, då hade de ett tema som var villains, skurkar då. Så då hade du en... vad heter det? Du hade en ansiktsmask som såg ut som Deadpool. Du hade en Rocket Raccoon-affisch där Rocket Raccoon slog skiten ur typ Thanos. Du har en jättesnygg typ tavla. Två stycken på. En med Jokern och en med Harley Quinn. Och sen har du vet den här Uncle Sam-loggan som de har i USA med Uncle Sam, we want you. När han pekar med fingret. Ja. De har en sån, fast det är Bowser som säger I want you. Och så var det en handduk med Loke som sitter och skrattar till exempel. Och så vidare. Och det är bara en månads tema. Och det där var juli. Och sen fanns det ett tema med Heroes. Och det fanns Galactic som jag nämnde och så vidare och så vidare. Så, tips. Ta en månad, testa. Kommer ni gilla det, om ni gillar det efter första månaden, då kommer ni vara fast. Så, klart. Bra, det var väl ingen. Vi hade ju inga nyheter eller någonting, eller hur? Nej, det var vi mest... Vi kan bara gå vidare till veckans spel. Och veckans spel den här veckan var Smite. Jag vet inte vad Rob har kört. Det är väl därför det känns som man kommer till hemma och är sjuk nu när klassen ska lämna in sin hemläxa. Det är så det är. Men jag vet inte, jag har ju spelat en hel del där, jag har kollat runt lite, sen kan väl komma med lite kommentarer, men Fredrik, du är den enda som körde nytt för första gången tror jag. Ja, och jag har kört ett antal timmar. Du har gjort och, det. Jag är nog sämst i världshistorien på det här. Jag måste nog vara den absolut sämsta smite-spelaren genom världshistorien. Du tror det, du tror det. Förklara för mig, varför tror du att det är så? För det första, MOBA-scenen har jag extremt lite kontakt med sen tidigare. Jag har egentligen ingen kontakt. Jag vet om dem, jag har du vet att de finns. Startat upp något, typ så här League of Legends eller något sånt. Eller vad heter det? Dota 2, den har jag startat upp. Mm, ja, den, båda de finns. Jag har kört en kvart kanske, 10 minuter på vardera. Så, här. Så jag vet vad det är, men jag vet inte taktiker och sånt. Mm. Och jag märkte det där, och jag har inte kört mot, jag kan säga, jag har inte kört mot någon människa. Jag har bara kört mot datorn. Jo, men det är rätt sätt att lära sig. Förlorat och förlorat och förlorat. Och jag förstår där nu att man ska ha en bra taktik. Du ska ha ett slags medvetande om hur du sätter du hur din klass är och på vilket sätt du bäst utnyttjar det. Som ja. Att, ja. Som att om jag nu kör med Ares, kungen av krigsguden då. Mm. Så är han mer melee, alltså han är närstridsbaserad mer typ. Ja. Och så suger jag i alla fall, för jag blir mördad och jag vill ha gubbar som kommer och hjälper mig, för i tutorialen säger de där, låt gubbarna gå framför dig och du står bakom. Men jag är ju melee, hur fan ska jag göra det då liksom? Och så försöker och så dör jag av deras boss som kommer ut. Och de tar sig in och dödar min Phoenix och sen så kommer de in och dödar min, vad fan heter den där stora? Ja, du har väl typ Titan, en Titan tror jag den heter, ja. Ja, något sånt. Huvudbossen, den som är målet typ att ta koll på de banorna. Och det, jag försöker och försöker, men det funkar inte. Jag hade tänkt nu i veckan, jag skickar ju över och ja, jag var inne och kollade på det nu på eftermiddagen för att se så att allting var i sin ordning och faktiskt om man inte ändrar någonting för radikalt och var inne och körde lite innan podcasten här och accepterar den friendly inviten och så. Ja, men han har åtminstone varit inne på spelet. Ja, vi skulle ha kört lite. Gott faktiskt. Men jag förstår nu att det här är en spelgenre som jag är helt noob i faktiskt. Och måste liksom på något sätt sätta mig in i under en längre period. Ja, men det är ju som sagt en investering. Jag skulle väl egentligen inte börjat med, för det du spelade heter ju Conquest tror jag. Det är när du kör, du har tre stycken olika led som fiende kommer i och det är torn på varje och så kommer det så här små nissar springandes och sen så nu står jag vid mitt torn och sen så där och så och så ska jag springa över till andra sidan och ha ihjäl deras den där stora gubben. Först måste jag döda deras Phoenix. Ja, precis. Och alltihopa. Och du måste ta dig igenom det. Och så finns det fiende gudarna på andra sidan också. Det är bara besvär. Och sidovägar runt omkring där de har de här minihusen typ med gubbar som står. Och man dödar dem så får man någon... Lite extra pengar där och lite olika buffs. Ja, buffs. Men jag har inte riktigt fattat det där än. Jag vet inte vad de ska vara till för riktigt. De är lite till för det finns ju vissa som, där får du mana-buffen gör så att du regar mana eller där får du attack-buffen gör att du slår lite hårdare eller här får du speed-buffen du rör dig snabbare och attackerar snabbare. Precis. Och det är lite så här små grejer som man känner att men det går bra för mig. För oftast att vinna en sån match så har du har ju dina minions eller creeps beroende på vilket spel man spelar. Mm. Vad de heter, de här små gummorna som springer så här. Ja, men okej, jag har dödat fiendens minions och nu springer de här fram och ska börja slå på fiendens torn. Och under tiden de går och slår på det här tornet, då springer jag in i djungeln som de kallar det och tar något jungle camp. Tar till exempel, nu mana buffen. Så när jag kommer tillbaka igen när mina gubbar har hunnit dött så nästa våger kommer och möts i mitten, då är vi på samma nivå igen fast den här gången har jag en mana buff. Det betyder att jag kan slänga mer spells, använda mer abilities än vad fienden kan göra, vilket är att jag kommer att ha ett övertag. Så att, det är ju så det är till för. Det är väldigt strategiskt spelande som sagt. Och jag skulle vilja rekommendera det jag kör mest egentligen, det spelet. Jag spelar ju inte det spelet på riktigt. Jag spelar ju Arena eller Joust, vilket är Arena är ju 5 mot 5 bara i en arena där du inte har några direkta torn förutom där man spånar, utan man har, båda lagen har 500 poäng och du ska döda varandra för då förlorar de poäng. Mm. Och den var det är det man kör mycket av, eller så kör man 3v3 med ett lane bara, man säger det bara en rad där man går tillsammans med. Jag vill testa mer på de andra spellägena. Ja, jag säger att det här med Conquest är den som är absolut svårast att förstå sig på, och den som också krävs, det är den man inte riktigt vill. Jag har spelat mycket av det här spelet, men jag har inte spelat mycket Conquest, bara för att det krävs att man vet vad man gör på en sån nivå att det är där de här typerna av MOBA-spelen får ett sånt dåligt rykte från. Det är på grund av, det krävs som specifik, vet du vad du gör så kommer du vinna, oavsett om du är en bättre spelare, om man säger, om du är skickligare. Men är du mer taktisk och vet faktiskt vad du håller på med, då kan du vinna utan att behöva prestera för mycket. Så det är mycket kunskap i spelet som har med sakerna att göra, och därför kan det vara väldigt läskigt att hoppa in, och kommer du in och inte kan någonting, då kommer alla dina lagkamrater skylla på dig. Alltså, du kan ju ingenting, vad håller du på med? Vi förlorar på grund av dig. Och då kan man få den här, jag vill inte spela det här spelet, det är inte roligt längre. Nej. Och då har man förlorat hela syftet med att man spelar spelet. Så att jag håller mig borta från den delen av spelet tills jag verkligen känner att nu vill jag ge det här spelet en ordentlig chans. Det här ska bli något. Men vilket spelläge skulle du rekommendera? Först och främst skulle jag rekommendera Arena eller Assault. Men blir det online då på en gång? Eller kan det finns den? Både i, jag vet inte om Assault finns i Practice, men de finns i alla fall i Co-op. Okej. Okay. Du har ju Practice, där du är ensam. Det är bara du som är mänsklig. Mm. Du har med dig bottar, du kör mot bottar. Ja. Co-op, då har du med dig riktiga spelare, men du spelar fortfarande mot bara bottar. Ja, okej. Okay. Och så finns det riktiga Normal som är spelare mot spelare. För det kan vara det som gjorde misstaget, att jag tänkte jag vill ju börja mot, jag, så här är det, jag, att förlora mot botar, det gör mig inte så mycket, för det är en träningsprocess, ser det som. Det har varit precis, i många precis, spel. Ja. Och då tänkte jag, men jag börjar med det så att jag sen kan gå vidare mot riktiga spelare. Mm, ja, men det är rätt attityd. Men då kan det ju vara så att jag tog fel väg. Jag skulle kanske börja med Arena först då. Jag skulle rekommendera, för jag känner även jag, när, som jag har spelat spelet ett många, många antal timmar, skänkt mycket pengar i det, och så känner jag att när det kommer ut en ny gud, så, ja, men jag vill testa den här nya guden, då tar jag alltid kör mot bottar först, för jag känner att jag vet inte vad den här guden gör, jag vet inte hur man spelar den här. Då tar jag en träningsmatch eller två, även fast jag har kört spelet så otroligt mycket, för att känna att jag tror att jag förstår mig på den här nu, jag är redo för att ta den, se hur den funkar på riktigt. För det var det jag tänkte också först där, med att jag började med den här, hon är kanske standard. Det är någon egyptisk, undrar om hon heter Neet, någonting Neet. Ja, det är hon med pilbågen. Nefertiti eller vad hon heter. Nej, det var något kort namn var det. Hon heter det var i alla fall. Ja. Och då jag tänkte det här var någon standard, och hon var på avstånd, jag tror hon sköt någon pilbåge eller någonting. Yeah. Och det passade mig ganska bra faktiskt. Det kändes okej, och det gick väl bra i de här tutorial, men jag tänkte tutorial grejen är ju tutorial. Det är liksom ingen match, det är bara för att visa hur man gör. Men jag förstod ju sen att det handlar om att hitta din figur. Så sen jag försökte sen dess har jag bara försökt att hitta min figur. Det finns ju en hel del att välja på också. Mm, och det är där jag sitter fast. Jag har inte hittat någon som jag känner passar. Men nu har jag ju förstått nu att du säger att man kanske skulle börja med Arena och inte Conquest. Mm. Ja, men det är lite olika. Conquest är lite för allvarligt. Det är som att köra, jag ska gå ut och spela rankat. Alltså jag vill komma upp på leaderboardsen. Det är då man spelar det. När man bara spelar för kul så brukar man köra Arena eller Assault. Assault är ju, det finns, du är 5 mot 5 och det finns bara en linje att gå på. Det är bara liksom, ja det finns varje lag har 3 torn, men det finns bara ett lane att gå på, och alla gudar väljs på random. Alla får random gudar, så att det är då man har lite chans att ja, nu fick vi ett bättre lag. Nu kanske inte vi är lika duktiga, men vi kan vinna för vi har ett bättre lag tillsammans. Mm. Och liksom det, men det man spelar absolut bara för att bara, jag orkar inte tänka lite mycket, eller bara spela för att ha kul, ge mig vad som helst, mot vad som helst, då kör man det. Då ska jag testa det. Jag tänker inte ge upp än. Ja, men det är bra, du får säga till när du kör, så kan vi försöka köra ett spel tillsammans, för att jag har inte tagit mig igenom alla karaktärer än. Och jag tycker det är roligt att testa. Jag kan fråga då när jag ändå pratar. Jag skulle vilja ha en marker, en stark marker, helt enkelt. Kan du göra någon rekommendation? Den standard som man använder är oftast Ra. Är en bra standardmagiker. Han används ofta i starten på många grejer. Han har ju någon här laserstråle som kommer och skjuter från himlen, som gör som ett streck som drar. Den är lätt, den gör mycket skada, och du kan använda den på en, när det kommer en linje så här små minions springande mot det, då kan du använda den, och när du är någonstans i mitten av gamet så kommer du döda alla med den attacken. De kommer dö på en träff. Och du kan även sätta ner en cirkel, en area of effect cirkel som gör att när fiender står i den så tar de skada, när allierade står i den så blir de healade, de får tillbaka HP. Så att det är bra, han kan göra skada och heala allierade och dig själv. Så att det kan negata liksom lite misstag. Man säger, aj, nu blev jag träffad, eller nu håller jag på att bli attackerad av en melee-karaktär och jag är avstånd, men då lägger jag den där cirkeln på mig själv. Du vet, han blir skadad just nu och jag blir healad just nu. Och då vill inte han stå i, så då kommer han försöka gå runt den, och då kan du springa runt som på andra sidan. Han vill inte gå igenom den. Så det är lite sån taktik man får köra, men han är en bra sån typ av spelande magiker och kan hålla sig på avstånd. Ja, då ska jag testa med honom sen. Så han är bra. Det var inte min grej. Men det å andra sidan, jag kan väl erkänna, när jag har kört och kört och kört, och det har liksom gått åt pipan hela tiden, jag har blivit så kolossalt mördad bara. Och då tänker jag, vad fan, jag är ju gud, jag skulle kunna döda de jävla gubbjävlarna som kommer, vad fan. Men nej, jag dog och motbotar konstant, match efter match liksom. Man blir ju lätt putt, och ni vet hur det är när man som spelare kör och det liksom inte funkar till slut. Funderar, ska jag ta mig tid att försöka lära mig hela strukturen av en spelgenre som jag inte insatt i, och som särskilt nu under dessa tider när det kommer ut vissa andra spel då, alltså, det finns annat att köra. Det är ju prioritering här såklart, angående vart lägger du din tid, för jag antar nog inte felaktigt när jag säger att om du ska bli någorlunda, inte vanlig casual utan okej spelare på MOBA, särskilt Smite som är tredje persons MOBA då, då behöver du lägga på ett antal timmar på det. Absolut, absolut. Jag känner ju för varje, man blir ju väldigt bättre på det av att köra det. Jag känner att varje gång jag lägger till det här att ja, men nu har jag lagt in 2 timmar mer i det här spelet, och jag känner att ja, jag har faktiskt gjort en förbättring. Det går bättre för mig nu. Jag förstår saker nu som jag inte förstod förut. Ja, jag ska försöka ge det ett go till. Säg till när du har tid, så kan vi ta ett tillsammans, så får vi se hur det går. Kan vi livestreama också för att se hur om det är någon som kommer och tittar. Men det är framtida planer det. Precis. Danny, har du några tankar angående Smite? Ja, alltså jag tycker det är ganska kul koncept det med att ha gudar i spelet. Man kan ju välja lite hejvilt. Jag tycker det är kul att de har gjort lite intressant design på dem också. Det är inte så här typisk, stereotypiska gudar, utan vi kan till exempel ta Thor. Han ser ut som värsta hardrocker eller något sånt där. Ja. Så de har gjort ett intressant val på design och sånt där, så att det inte ska vara, så att det blir lite mer roligt och inte så här tråkigt och stelt. Så, men gameplay, jag har ju sett på många som spelar, som kan spelet då, som inte dör hela tiden, och liksom när folk är riktigt insatta och kan sin sak, så är de ju riktigt duktiga och det går liksom bra för dem. Och ifall de spelar ihop med några som de vet hur man spelar tillsammans och har sitt gameplay upplagt ju, så är det ju liksom en ganska enkel match ju. Men ja, jag vet att det inte är ett spel för mig. utan att testa det, utan det vet jag med och sett att liksom, det är inte någonting jag skulle kunna tänka mig att spela, men jag tycker det är kul att titta på folk som kan det. Så. Precis. Ja, man kan väl säga i korthet att Smite rekommenderas för egentligen de som tycker framförallt om multiplayer-spel. Ja, det är ju definitivt. Tycker du om att spela mot andra spelare? Har den här PvP-känslan att jag vill slåss mot andra? Då är det är ett bra alternativ. För det har... Du kan spela lugnt och även gå upp till liksom köra arena bara för skoj skulle vara. Ja, men jag är duktig nog att jag kan ta på döda 5 stycken eller, och det är slut på en kvart. Men du kan även köra conquest verkligen. Nu är det lagbaserat här. Vi måste spela som ett team och det kommer ta 40 minuter innan vi vinner. Jag vet inte hur långa matcherna tar vanligtvis, men nej, inte jag heller. Jag förlorar bara hela tiden, så jag rage quit ett par gånger också. Men jag kan säga, mina intryck bara, om man ska försöka summera lite, är att det är ett free-to-play-spel online MOBA som det inte skadar att faktiskt testa på. Särskilt om ni har då intresse av just det här PvP-aspekten då. Är det så att ni är väldigt ovana vid MOBA-scenen överhuvudtaget som jag, då kommer det krävas tid innan ni känner er helt insatt och gäller att förstå att man ska försöka hitta en spelstil och framförallt karaktär som passar en. Och det kan ta tid. Och så är det med det. Gorbachev. Precis. Får jag gå tillbaka till en grej apropå Dragon Age? Förresten? Nej, men visst. Kör på. Ja. Jag är bara nyfiken det här multiplayer-delen. Inte rört ett dugg av det. Jag har ingen aning om vad det är för inte något. Inte jag heller. Jag råkade klicka in på det och den har ju challenges. Okej. Okay. Och jag antar att det har ingenting med... Det finns nog ingen, vad heter det, kampanjläge att du kan... Nej, det tror jag inte. Men använder du din karaktär i frågan som du har skapat? Jag vet inte. Jag vet, det jag ville veta lite. Ja, det, jag har inte ens tryckt på knappen, så jag har ingen aning. Men det jag vet är att de har ett så här challenge-system som gör att man på jag tror det är veckobasis något, har som en speciell reward liksom. Så om man vinner som bäst eller någonting, då får man den här rewarden. Och det är typ prestige points eller något. Det är de här poängen som finns i Origins, tror jag. Okay. Och så ökar man i rank också på en sån här leaderboards och grejer, och då kommer man ha så här banners och porträtt till sig, och titlar får man och massa grejer som man låser upp då. Så jag skulle vilja se sen att vi kanske provar oss på det där. Ja, de flesta av oss här har ju Dragon Age. Jag vet inte hur det är att spela över mot Xbox och PC, men det är väl inte cross-platform, tror jag. Vi som PC-mästerrasen kan ju ta och köra lite tillsammans sen. Precis. Jag är nyfiken bara. Det var bara det jag ville säga. Ja, men det är definitivt. Jag har en till person som nämnde nämligen att han ville att vi skulle spela multiplayer också. Ja. Så att jag har inte rört på det än. De säger att matcherna brukar vara runt 20-30 minuter. Ja, men det, jag vet inte. Var det Mass Effect 3 som också hade multiplayer? Inte multiplayer i sann, utan det är du mot botten liksom. Ja, men det var så här vågor. Ja, precis, med vågor med uppdrag ingick i dem, ja. Ja, det var så jag antar att multiplayer skulle vara liknande i det här. Men det var det enda jag visste. Och som sagt, jag vet inte om du väljer av ett preset characters eller om du gör din egen multiplayer-karaktär som du levlar genom multiplayer, eller om du importerar din karaktär från main storyn där den är. Ifall det är Mass Effect så startar du med nya gubbar som du levlar upp. Det var så jag antog att det skulle kunna vara, men vi får se, som sagt. Jag har inte ens tryckt på 20 för karaktärer i multiplayer. Ja, det låter som du gör nya karaktärer, men det kommer vi till efter singleplayern är klar. Ja, klar och klar. Ja. Klar. Det är som att säga, du kan du säga till när du är klar sen med Skyrim? Så jag är rätt klar med Skyrim. Då kan vi säga så här till folk som vill höra till den som köpte det precis. Då kan de komma 2015 för att höra hur det gick. Ja. Så kom ihåg det. Om ett år, då Dragon Age 3 multiplayer. Recension inkommande. 4 år, då kommer Dragon Age 4. Jag tror att de har sålt bra på den här. Jag hoppas det. Det känns som att det här kommer göra, det här är en större hit rent spontant, känns det som, än tvåan i alla fall. Definitivt, jag tror att tvåan hade rätt stort backlash. Ja. Även om jag vet folk som tyckte om det och det fanns, så var det var för olika. Alltså det fanns ju bra saker i spelet. Det fanns det ju, men de var ju lite utsuddade av det här att det inte som vi trodde att det skulle vara. Eller ni hade så bra tidigare, varför har ni tagit bort de här grejerna? Och så här, men titta på de här nya grejerna vi vill ha. Nej, men det är inte som det var förut, så jag vill inte ens titta på det. Det som jag tyckte som var det största felet var att när de introducerade Origins, så var det just med nästan sloganen om att här väljer du ditt öde. Du gör ditt eget öde och du gör ditt eget origin, och du har så många olika, och det är så många olika startpunkter du kan sluta på olika platser eller så här liksom. Medans i Dragon Age 2 har de egentligen gjort det, kändes som helt tvärtom. Alltså, du börjar alltid på det här sättet och... du är den här figuren och det är hans öde liksom. Och där kände jag att det är inte RPG. Jag vill ju göra min gubbe, jag vill fylla in mig själv i den gubben. Vill jag se film eller något, alltså vill jag se som tvåan var, så var det mer filmiskt, att du följer en karaktär och hans öden liksom. Men det var ju liksom, han hade ju namn och alltihopa de kallade. Det kan ju funka också. Ja, det går ju. Men jag tyckte bara att de tappar sitt eget koncept där. Vi vet ju att det var ju bara att de ville ju köra ett förenklat. Mm. För att komma ut i en bredare massa istället för hardcore. Jag tror spelarna. Det också. Sen tror jag dels också för att de vågar ju å andra sidan testa. Det kan man inte säga. De flesta kör samma koncept. Och inte för att prata illa om Assassin's Creed. Men om utvecklarna vet att de har ett bra koncept, då är det självklart att de gör samma koncept om och om igen. Det är inte som att de efter andra delen, men nu gör vi om det här helt. Nu ska vi bara vara i framtiden och nu ska det vara en pusselbaserad spel liksom. Utan det är självklart gör man samma liksom. Men i Dragon Age så tänkte de, vi chansar att göra helt annorlunda, och det funkar inte. Men nu är de tillbaka i Inquisition. Och det ska bli skitintressant att följa upp. Och jag tror som de har gjort nu med stridssystemen, att det kommer ju locka från båda sidorna, från både Origin och från tvåan, för att man kan ju faktiskt gå ut av båda delarna. Allt liksom beror på hur man lägger upp det, hur man vill köra. Ja. Ja. Det där ska bli intressant att prata om längre fram, när man har fått mycket speltid under vingarna, så att säga. För ju mer man spelar, desto mer van blir man, och då kanske det känns mer intuitivt. Just nu känns det inte så intuitivt när jag körde det igår då, men det kan väl bara vara första intrycken, och det kan ju bara var baserat på att man är ovan, att man känner att man är nostalgisk angående det föregående spelen, såklart. Och det kan ju ligga som bara en nackdel då. Så ja, det är intressant. Det var det. Jaha. Veckans spel har gått igenom, vad vi har gjort, vad vi har spelat. Inte mycket lyssnarmail än. Än en gång, jag har inte hunnit titta. Jag har inte heller hunnit titta. Jag antar att det inte har kommit många än. Vi sitter där en hel hög med brev som bara, varför svarar ni inte på oss? Man kan ju fråga också Max, YouTube. Ja, jo, men den är på samma väg. Den är på samma väg. Den kommer coming soon. Kommer förr eller senare, så är det. Förr eller senare känner ni vi har lite mer att lägga upp där också på. Jo, det är ju sant. Just nu är podcasten och livestreamen egentligen de samma, så att om skillnaden är att lägga upp en YouTube-grej är att du får en bild att titta på. En statisk bild. En statisk fin bild så här av Fredrik när dansar dans. Ja, jag vet inte om man skulle kalla det en dans, det är lite för groteskt, men naja. Vi kan ha din bror Edvin. Ja, jo, men han är så här subtila bilder på honom när han dansar som blinkar till lite då och då. Jesus. Har man inte fått epilepsi innan så när man får efter hans spagettidans. Ja, oh, vad kul med intern humor. Eller hur, lyssnare? De har... om, ja. Om ni har problem med vår interna humor, skriv gärna och berätta det för oss. Mm. Det är nördigt at hotmail.com. Ja, det nej, det är det inte. Nördliv at hotmail.com. Nordliv. Nordliv, till och med jag sa fel igen. Samma sak, jag rättar dig med fel. Jag är glad att ni inte kom. Ni kan nå oss på Unknown Fanboys. Mm. Ja, den är en farlig plats. Det är ingen som går dit längre. Nordliv at hotmail.com. Och ni hittar oss även på Facebook. Du bara söker på Nördliv så hittar du oss där. Ja. Och allt inom kort så kommer vi kanske hitta oss även på YouTube. Men framförallt så finns vi på Twitch. Och där har ni oss på twitch.tv/nordliv. Ja, och vi håller fortfarande på att experimentera där som sagt. Så vi kommer börja annonsera ut det på Facebook nu när vi kommer gå live. Vanligtvis så brukar det vara lördag mellan 8 och 10 beroende på hur mycket tid vi har, men vi brukar alltid sätta igång lite tidigare bara för att testa så att allting funkar och bara snacka lite. Kan jag tillägga så att det kommer förmodligen alltid röra sig om helger, så är ni intresserade så följ oss bara så kommer ni få info om när ni ska lyssna på oss. Ja, om ni vill så kan ni även gå in och följa oss på Twitch-kanalen direkt så får ni ett mail så fort vi går live. Precis. Och gå gärna in och gilla på Nordliv på Facebook eller Nördliv på Facebook bara för att kunna följa. För då får ni även information om när till exempel hur det går med veckans spel som komma skall eller vad vi tyckte om det som var. Vi bör ju faktiskt säga vad nästa veckans spel är också. Mm. Förutom Dragon Age som alla kommer att spela så... Och då ska vi ha tid att spela något annat. Ja, nej, det, det är nog tanken. Sen vet jag inte hur vi ska faktiskt lyckas av det, men vem har behövt sömn? Med? Det... Ja, det gör jag så liten då. Så det ja, precis. Det är inte så stor förlust om du är bra med den då. Det spelet som är nästa veckas spel är en av de spelen som jag mest nästan ser fram emot att se er spela. Ja, men då får man ju nästan lägga ner lite tid på det. Det var illa. Det är Defense Grid som är ett Tower Defense-spel. Det finns på både Xbox och PC såklart och säkert andra plattformar också. Alltså spelare och... på Androiden. Ja. Det kanske finns det. Det kanske inte var ett bra skämt. Det gör det säkert. Jag är rädd för det. Men eventuella lyssnare ute är också välkomna att köra spelet Defense Grid. Och komma med er input på mailen eller direkt i Facebook-sidan under veckans gång. Alternativt lyssna på oss live när vi kommer upp under nästa vecka och komma med input live då. Ja. Och det tror jag var allt för oss idag. Nu har vi talat nog och jag tror det är dags för lite Dragon Age. Ja, eller Far Cry 3. Ja, Far Cry 4. Till och med. Eller Defense Grid. Nu tänker jag säga, jag har suttit och spelat hela podcasten ändå. Ja, jag vet. Jag är rädd för det. Men det... Nej, nu ska vi vara seriösa. Vi ska börja med att köra Dragon Age Origins och sen Dragon Age 2. Och sen Dragon Age Inquisition. Ja, du kommer till samma punkt. Ja, det... Du sätter såna krav. Vi är kravmärkta här. Ja. Men. Det var allt för oss. Vi hoppas att jag önskar alla en trevlig helg. Och vi säger adjö. Adjöken. Adjö. Spela Defense Grid. Hej då. Aldrig. Never. We'll be right back.